حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. حديث بمم حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله عندكم نك نيارل حديث بيغا خامتيني مو نك سي سونو بونت بي موي بونت باب التيمم بونت بيغا خامتيني موم موي واخ سي مبالو تيم دي واخ سي مساله ييغا خامتيني نيوم نيوتي اديو من عن جل ننت عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما انه قال بعثني يوننا من النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم في حاجة تشفاجة فأجنبت مداد أمي جنابة فلم أجد الماء أمي ومن فتدجم وندخ فلم أجد تدجم الماء أندخ فتمرغت مداد خلقه في الصعيد تباكي كما كم نغا خمنتنا تمرغ نون لي نون لي خلقه أدابة دابة manam nima xalango mom moy ni dab bi di xalango neena fa summa top nak ataytuma dikke annabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fa dhakartu la neena ma dat ko koy tuddel neena fa qala munama inma li amba des moy kana nekkon nek fi ke don la doy an taqula ci nga def bi aday ke ci say loxo ha gadani manam mu won ko nimuy def suma top nak darba mu dor bi day ci ñaar loxo mel arda suusi darbatan ak dor wahidatan ba ci ben suma top masahamu masa ash-shimala chamoy bi ala al-yamin ci kaw ci ndey jor bi wa zahira kafayhi ak ci biti denqi wa wajhahu akhar kanam hadith bi mom moy kon hadithu ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene mom mo nek ci ñaari sahihi sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima nik nonu ashabu sunan imam abu daud ak at-tirmidhi ak an-nasa'i rahmatullahi alayhim ñoom tamit genné nañ ko ci seen ci seen sunan yi ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma neena kon manam haditham bi al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala taxal nako amma riwaya bi nga xamantene mom mo nek fi riwaya bi nga xamantene mom la gëna jëgé ci sax mom la moy riwaya bi nek ci sahihu imam muslim rahimahullahu wutik ni nga xamantene nonu la dan doxale sa suné nga xamantene day indi riwaya bi nga xamne mom moy bi nek ci sahihu imam al-bukhari rahimahullah waye fi nak bi mu gëna jégué mom moy bu sahihu imam muslim bi ndax daanaka mën nañ ni benn wala ñaari baat rek lañu wuté mom ak manam riwaya bi nek sahihu imam muslim ak bu nek ci sahihu imam al-bukhari rahmatullahi alayhima waye nak riwaya bi mom ci sahihu bi nek ci sahihu imam muslim la rahimahullah waye nak amana li nga xamantene mom motax modi al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala bi nga xamantene lay bind téré bi de ko bindon ci mokalam ba nopi riwayat yi nek ci sahih imam al bukhari ak bi nek sahih imam muslim xawnu ro waye li nga xamantene mom moy yonam bi nga xamantene mom lay doxale te ñukoy mëna sétlu biñ tambalé téré bi batay niki nonu lañ koy mëna sétlo insha allah ta'ala ba ñi jéxal téré bi mom modi da fay privilégier riwaya yi nga xamne ño nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah bu fekkentene ziyadati la manam moy yi nga xamantene ay ndolent la nak bu boba day dal privilégier ci lola riwayat yi nga xamne ño nek ci sahih imam muslim rahimahullah waya ala kulli halin aklu min ti xew hadith bi saxna ci ñaari sahihi comme ni nga xamantene non la nekke sharte al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala pour indi ci hadith ci terem bi al imam kon hadith bi nga xamantene mom la indi mom imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dafa wax ni hadathana muhammad ibn salam manam muhammad ibn salam mom la indi muhammad ibn salam lu upp nak salam lay don manam lu upp ci salam bati salam lay don bam dess exception yu bari wul té mom moy papa ya abdullah moy abdullah ibn salam sahabi bi radiyallahu ta'ala an ak muhammad ibn salam bi ni té muhammad ibn salam bi mom moy al bikan bi mom moy serigne imam al bukhari rahimahullah mun qala akhbarana abu muawiyah mun abu muawiyah mom mo ñu netali té abu muawiyah comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won mom ak ñom imam mom malik rahmatullah alayhi ñom ño bokon ma ay mas lañ motax serigne imam al-bukhari yi danaka ñom ñoy serigne abu muawiya yi sauf que abu muawiya mom kufi yu la kufa la de kon mom ak ñom sufyan ath-thawri ak ñom imam abu hanifa rahmatullahi ala al-jami' ñom ñi ño nekkon kufa waye nak ñom ñoko manam xawona mak tuti manam sufyan ath-thawri ak abu hanifa rahmatullahi alayhima ñoko xawona mak tuti ala kulli halin abu muawiyah mom moy muhammad ibn hazim ad-darir comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci suñu hadith yi wess li tax nak ñuko doon wax ad-darir moy bimu amé ñenti at ci lasil makha comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won itam mom tamit da fay solo ci wa madinatul munawwara manam da fay solo ci wa hijaz niki non lay solo we ci wa kufa lolou day tek la ak imamam gu mag ak ni nga xamantene non la xere won ak nonu tamit nonu la defon yitte ci xam xamu diine ji rawati na ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafa wax ni hadathana muhammad ibn salam qala akhbarana abu muawiya an al-a'mash ta a'mash al-a'mash moy sulayman ibn mihran al-kahili niki nonu mun an shaqiq te mom moy shaqiq ibn salama té mo shaqiq ibn salama té mom lañuy wax abu wa'il nekkon ci andando ya abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu yu makki nga xamantene mom thiqatul mukhadram la rahimahu allah ta'ala rahmatan wasi'a abu wa'il manam kon mom moy shaqiq ibn salama niki nonu tamit manam kon mom ak al aswad ak al qamat ibn qais ak ñooñu ñu mel niki ñom ñoy ñoy talib abdullah ibn mas'ud yu magi radiyallahu ta'ala anil jami' te ñom ñoo dekkon kufa kon lool mom moy isnad bi nga xamantene mom la imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indi même isnad bi mom la imam muslim rahimahullahu ta'ala tamit indi ci hadith bi ndax hadith bi hadith wa kufa la rahmatullahi alayhim ndax imam muslim rahimahullahu dafni hadathana yahya ibn yahya wa abu bakr ibn abi shayba wa ibn numayr ñet ñooñu moy ñet serigne mi nga xamantene biñu tambalé hadith bi ba légui sétlu nañu né dañuy in manam da fay solo ay hadith di jëlé ci ñom yahya ibn yahya moy at-tamimi rayhanatu naysabur rahimahullahu rahmatan wasi'a wa abu bakr ibn abi shayba thiqatun hafizun musannif rahimahullahu rahmatan wasi'a te moy abdullah ibn muhammad mom moy ak wabnu numayr ibn numayr moy muhammad ibn abdullah ibn numayr rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun jami'an ñom ñep an abi muawiya ñom ñu jele ci abu muawiya te mom lañ wax sank moy muhammad ibn hazim ad-darir muhammad ibn hazim ad-darir rahimahullah riwaya bi nga xamne manam fi kon mom la abu muawiya kon mom la hadith bi di wër wërlo ci riwaya bi te mom moy riwaya nga xamanteni ñuy gëna deugër ci suñu hadith bi te mom moy itam bi nga xamanteni mom mo ci gëna tasaro niki nonu amna benen riwaya waye bobu nak dox ñu jog ala kulli halin bi riwaya mom ak ni nga xamne nonu lañu détaillé hadith bi ki manam hadith bi mi ngi wër wërlo ci abu muawiya mune qala abu bakr Imam Muslim rahimahullahu ta'ala neena Abu Bakr te mom moy Abu Bakr ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala neena hadathana Abu Muawiya kon mom dafa jeufandiko bat da fay leral bat bi Abu Bakr ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala jeufandiko te da fay wona tamit ne riwaya bi mom donte solo na hadith bi ci ñetti serigne mi yeb mom moy Yahya ibn Yahya at-Tamimi ak Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr rahmatullahi ala al jami' waye nak riwaya bi nga xamne mom la préférer indi mom moy li Abu Bakr ibn Abi Shayba wa rahimahullah mun kon hadathana Abu Muawiya mun Abu Muawiya moy netali an al A'mash mu jere ci al A'mash te mom moy Sulayman ibn Mihran al Kahili al Kufi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a mom ak Imam Abu Hanifa tan Nu'man alayhima min allah ar-rahmatu war-ridwan ñom ñaar ñoo bokkon fi nga xamantene mom lañu dëkk te ñom ñaar itam ñom ñoo bokkon jamono ken rahimahumullahu ta'ala rahmatullahi alayhima an shaqiq ibn mujere ci shaqiq te mom moy shaqiq ibn salama moy abu wa'il rahimahullahu qala annahu qala mudane kuntu nekkon na jalisan de aji tok de adi jotayo ma abdan nak abdullah da ngay xamne abdullah fuñu ko waxe ci borom xam xam hadith te joyal ko tudduñu kan la dañuy xol d'abord dekk bi nga xamantene motax ñu manam wa dekk ba bu fekenteene wa kufa ñu ñoo wax abdullah li nga xamne mom lañuy dog moy abdullah ibn mas'ud motax ñuy wax amma su fekenteene wa makkala dañuy xamne abdullah ibn abbas motax ñuy wax amma su fekenteene wa madina la dañuy xamne abdullah ibn Omar motax ñuy wax wa Medina amma su fekente na wa Sham la Abdullah ibn Amr ibn al-As motax ñuy wax radiyallahu ta'ala 'anil jami' kon lool manam lu mata baye xel la lool motax leg leg dañuy baye wax joju di wax rek Abdullah ta fek nak kenn ci ñom ñoo tax ñuy wax amma Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mom bokul ci abal abadilat al-arba'a ndax al-abadilat al-arba'a comme ni nga xamantene non lañ ko laaje imam abu hanif ibn ahmad ibn hanbal ash-shaybani alayhi min allah alayhi rahmatu wa sawabihi rahmat rahmat wa ridwanur rabbani mom dafa wax ne Abdullah ibn Mas'ud dagn ko lat radiyallahu anhu ndax ci la bok mune dedet mom bokul ci abadilatul arba nit ku djum rek mom moko ci bolé waye al abadilatul arba comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé lu dul ben du ñaar ci suñu jotay yi mom moy Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ak Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak Abdullah ibn Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhum wa an abaihim wa jazahumullahu khayra kon ñom ñoy al-abadilatul arba kon wa legi nak Shaqiq ibn Salama rahimahullahu ta'ala way nak ci riwayati su fekenteene dañu wax Abdullah te fek xamuñu kan la ci Abdullah amul dar luy wanani wa dekk sangam ñoo solo hadith bi boba dañuy tak dañuy mëna dogu ci ni Abdullah ibn Mas'ud motax ñuy wax radiyallahu ta'ala ndax ñom ñep mo leen gënonu mag gi mbir te mom mo leen gënonu nek borom xam xamu fiqh te mo leen eppon mo leen gënonu taqo ak yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam kon mom mu nek kuntu nekkon na jalisan di jotayo ma Abdullah andak Abdullah te mom moy Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala wa Abi Musa تم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن أيو أبو عبد الرحمن تلول دكنت عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه منك أرأيت خنا خولو لو أن رجلا بفكنت ندفع أم بين واي أجنبا بوخمنت ندفع أم جنابا فلم يجد الماء Abdullah ibn Mas'ud lako aha mune Abdullah ibn Mas'ud lako wa dakantal la buñu re dakantal Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu munako araayta munako xana gisoo law anna rajulan bu fekkontene ben wa ajna ba dafa amé janaba falam yajidil ma'ata dajul ndokh shahran wer kayfa yasna'u bis salati nan lay def ak julli bi فقال عبد الله داري واخنا مانام موغي سي نام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا لا يتيمم دو تيم وان لم يجد الماء شهرا دونت دا فا امول ندخ لو تولوك وير فقال مو دادي واخ ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه دان كو كون فكيف بهذه الايه في سوره المائده kon ana nan lay def ak aya bi nga xamantene mo nek ci suratul maida te moy sama borom subhanahu wa ta'ala fimi waxe falam tajidu ma an fatayammamu sahidan tayyiba muy jurom benelu aya bi suratul maida te mom moy aya bi nga xamantene mom lañu tudde ayat tayammum mune falam tajidu ma ante amulen ndox te dajo len ndox kon nak mune bu boba fatayammamu so len amul ndox fatayammamu na ngeen tim sa'idan djublu ci sa'idan fak tayiban bula butey faqala abdullah ibn abbas abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu danne law rukhsa lahum fi hadhihi al-aya bu fekkontene dagn len don woyo falal ci bi aya munala awshaka idha barada alayhim al-ma' konon ton dey bu fek kon don nañu def ne legi tay su ndox mi sedde ci ñoom rek am yete yam mu bi sa'iri ñu daal di jublu ji ca pak ga daal ni dañuy tim manam kon bu woba sa yu ndox mi sedde rek ñu daal di tim insha Allah ta'ala bu ñuy leral hadith bi dinañ wax ana lan motax Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala daal di tonto non fa qala Abu Musa li Abdullah Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma neko alam tasma qawla ammar khana deggo waxu ammar wax joju nak fimu tambale ni exactement mom la al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala segg ci hadith bi indi ko mom moy fi mune ba khana giso lim wax ndax daf ni baasani yoninama annabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam lolou nga xamantene mom la wax mune ba'athani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam waye nak bu fekk lool mo nek ci umdatul ahkam manam wala bok nuskha bi nga xamantene mom la yor waye amma li nga xamantene mom mo nek ci sahih ñaari sahih sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima moy ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndawal yalla li moma yoni sallallahu alayhi wa sallam waye comme ni nga xamantene non lañ koy leralé insha Allah ta'ala di lañ ci ñew ci wax joju non digënté nabi yu ak rasul manam mune fi haajatin ci ab aajo fa ajnabtu ma daal di amé janaba neena fa lam ajidil ma ta amé mo ndox daju mo ndox fatamarratu ma daal di xalangu fi sahiidi ci pakki ji kama kem ni nga xamantene tamarrahu non lay xalango addabatu dabba bi summa top ataytuma dikke annabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fa zakartu la ma dal koy tuddal wax joju dat koy wax ne ko li de la def fa qala munama inma kana yakfika inma li am des moy kana nekon na yakfika nga dali don na la doy antaqula ci nga wax bi yadayka ci sa ñaari loxoy manam nga def lol lay tek antaqula antafala lay tek inshallah dinañ ci ñew bi yadayka ci say loxo hakaza ni summa top nak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daraba mu dadi dor bi yadayhi ci ñaari loxo mi darbat al arda susi darbatan wahidatan ben dor summa top masaha shimala mu dadi massage chamon bi alal yamini ci nday jor bi wa zahir kaffayhi ak zahir manam li ci biti ci tenk gi wa wajhu arkhar ak kharkanam lol mo nek ci sahihu imam muslim rahimahullah waye fi li nga xamantene mom mo nek ci sahihu imam muslim al-bukhari rahimahullah dafa ne fa zakartu lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam kom niñ ko waxe fa qala munako inma kana li ambades moy nekon na yak fi ke dila doy antasna ci nga jeffe hakaza ni manam kon waxul antaqula bi yadayka hakaza mais antasna hakaza fa daraba bi kaffihi mudadi dor ci tenxam darbatan ala ard ab dor ci kaw susi munna summa nafadaha top mu euf ko summa top masaha bihi mu masati ñom ñaar loxoy zahra kaffihi li nga xamne moy libiti tenqam bi bishimalihi ak loxo ndey joram bi aw wala bok zahra shimalihi biti chamoñ ak chamoñam bi bok aw wala bok zahra shimalihi biti chamoñam bi kaffihi ci tenqam bi manam ndey joram bi motax mi wax summa masaha bihi ma top mu masati ñom ñaar wajhahu kharkanam legi bi nga xamantene wax na lolu ñaari imam yi tamit ñu continue ci kon lolu moy tekantal bi am ci sen riwayat yi motax riwaya bi moy bu riwaya imam muslim mom la imam al-hafiz indi rahimahullah legi fa qala abdullah ibn abbas ibn mas'ud radiyallahu ta'ala danne awalam tara khana gisoni umar lam yaqna doylul bi qawli ammar ci waxu ammar bi manam doylo manam bayyi wol xel waxu ammar ibn yasir bi radiyallahu ta'ala anhu kon li mom moy li nga xamantene mom mo aju ci suñu hadith bi ci ay asanib legi nak mu dadi les li nga xamantene mom mo ci aju ci ay manam li nga xamantene mom moy laaj bu ñëk bi comme niñ ko baxo di